acestea. Iar Liviu Dragnea va anunța duminică seara, imediat după alegeri, dacă va candida sau nu la prezidențiale. A doua zi, instanța supremă este așteptată să pronunțe sentința în procesul său. Chiar duminică seara o să anunțăm. PSD-ul se va pronunța duminică seara după alegeri. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București s-a autosesizat și a deschis un dosar în legătură cu intervenția jandarmilor la Topoloveni. Forțele de ordine au ridicat mai mulți protestatari anti-PSD și i-au ținut la secție până când liderul partidului de guvernământ, Liviu Dragnea, a părăsit localitatea. Cercetările vizează infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și lipsire de libertate. Nici comuniștii nu și-au permis așa ceva. Cu aceste cuvinte comentează președintele Klaus Iohannis incidentele de vinerea trecută de la Topoloveni. Știți unde se vede cel mai bine sau s-a văzut cel mai bine cum ar arăta, nu cum va arăta, fiindcă nu va fi, cum ar arăta România lui Dragnea? Topoloveni. Și-au permis, vezi, Doamne, niște oameni, niște români, să nu fie de acord cu Dragnea. S-au dus acolo și l-au fluierat. Și-au pățit, după 5 minute, pac, în dubă și la poliție. Nici măcar comuniștii nu și-au permis așa ceva. Dar ăsta, acolo vrea să ne ducă. Între timp, jandarmeria din Argeș l-a amendat cu 1000 de lei pe corespondentul Rezistența TV, cel care a transmis în direct protestul pașnic de la Topoloveni și care a fost și el dus la secția de poliție. Jurnalistul vrea să facă acum o plângere penală. În acest context, 10 de organizații civice solicită demisia ministrului de interne Carmen Dan. Aflăm toate detaliile de la Sonia Teodoriu. 4 persoane au fost amendate în urma protestului de la Topoloveni, iar una a primit avertisment. Traian Paparete povestește că nu a fost de față când s-a întocmit contravenția. El a fost amendat cu 1000 de lei pentru că ar fi înjurat și pentru că ar fi perturbat un eveniment privat, după cum a povestit jurnalistul la Europa FM. Pur și simplu a fost o represiune împotriva poporului român și privare de libertate, pentru că cel puțin eu, care am plecat ultimul de acolo, am fost ținut în secția de poliție nejustificat peste 90 de minute. Mai mulți protestatari pașnici au fost ridicați de jandarmi și duși la secția de poliție, unde au fost reținuți până când Liviu Dragnea a părăsit zona casei de cultură din localitate. Jandarmii au susținut că acțiunea nu era declarată. În plus, manifestanții nu au părăsit zona când forțele de ordine le-au cerut acest lucru. Peste 40 de grupuri civice din România sau ale românilor stabiliți în străinătate cer demisia ministrului de interne Carmen Dan. Aflat la Craiova, președintele i-a chemat încă o dată pe alegători la urne duminica aceasta. În afara alegerilor europarlamentare, Klaus Iohannis a convocat un referendum pe tema justiției. Șeful statului propune să se interzică amnistia sau grațierea pentru infracțiuni de corupție și, de asemenea, vrea ca guvernul să nu mai poată emite ordonanță de urgență în domeniul organizării judiciare. Aici vine a doua întrebare care țintește buna guvernare. Intre pe român dacă sunt de acord să se interzică ordonanțele de urgență în domeniul justiției și a politicii penale. Asta nu este o jucărie a guvernului. Justiția, justiția dreaptă, politica penală, cum îi pedepsim pe hoți, este o treabă care interesează pe fiecare român. Klaus Iohannis a recunoscut, pe de altă parte, că referendumul de duminică are și o semnificație politică aparte. Dacă pierdem această independență a justiției, până la urmă pierdem tot. Și cineva va plăti pentru lucrurile acestea. Românii de rând vor plăti pentru acest mega eșec în guvernarea României. Ori așa ceva, pentru mine, este inadmisibil. Acești oameni trebuie pur și simplu opriți. Liviu Dragnea va anunța duminică seara, imediat după alegerile europarlamentare, dacă va candida sau nu la prezidențiale. La nici 24 de ore după aceea, instanța supremă este așteptată să pronunțe luni sentința în procesul său. Liderul PSD a fost condamnat în primă instanță cu executare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Liviu Dragnea ieri la Adevărul Live. V-ați hotărât dacă veți candida sau nu la prezidențiale în toamnă? După alegeri. Chiar duminică seara o să anunțăm. PSD-ul se va pronunța duminică seara după alegeri. Pe de altă parte, liderul PSD i-a transmis un avertisment public. Viorica Dăncilă i-a spus să nu uite de ce a fost pusă în funcția de premier. Deci doamna Dăncilă e un premier bun. Până acum da. Până acum da. Până acum da. Vă așteptați să nu mai fie de acum înainte. Eu nu mă aștept la nimic. Eu mă aștept la fiecare să nu uite pentru ce au fost puși, unde au fost puși. Și vorbesc de fiecare aici. Vă întreb direct, în ce relații sunteți cu doamna Dăncilă? Doamne, eu am relații personale cu femeia pe care o iubesc. Doamna Dăncilă, în ce relație cu partidul? O să analizăm după alegeri, pentru că nu stă nimeni acum să vadă asta, dar nu numai pentru dumnea ei. Este un sfat al meu pentru oricine. Pentru oricine, orice om politic. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia Europeană ar putea decide să restricționeze accesul la fonduri europene al țărilor membre care încalcă principiile statului de drept, așa a anunțat comisarul pentru buget, iar în această situație s-ar putea afla și România. Ana Stanciu. Potrivit comisarului pentru buget, executivul european are obligația să acționeze când constată încălcarea statului de drept. Am putea să prevedem reducerea fondurilor pentru anumite programe sau interzicerea participării la anumite programe și la anumite genuri de finanțare. Am înțeles că două treimi din majoritatea Parlamentului European susțin acest demers și o să vedem cum continuă dezbaterile și în ce sens se vor îndrepta, a declarat Günther Oettinger. Comisia Europeană a activat articolul 7 din Tratatul Uniunii împotriva Poloniei la sfârșitul anului 2017 pentru încălcarea persistentă de către Varșovia a regulilor democratice. A fost prima dată când blocul comunitar a recurs la această procedură. O măsură similară a fost luată de Parlamentul European în cazul Ungariei anul trecut. Activarea articolului 7 poate duce către suspendarea dreptului de vot a țării respective în Consiliul Uniunii Europene, însă în cazul ambelor țări a fost mai mult simbolică. Guvernul de la București a fost avertizat în mai multe rânduri că riscă activarea articolului 7. Comisia va trebui să vadă dacă și când se înregistrează progrese în România, a mai declarat Günther Oettinger. Statutul european al României, indiferent de rezultatele alegerilor de duminică și de disputele pe tema respectării statului de drept, este deja diminuat, așa a spus la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Ține de noi până la urmă să înțelegem manipularea, să înțelegem și să facem o confruntare între realitatea participării românilor la procesul european și la solidaritatea europeană și lipsa de argumentație, lipsa de substanță al unor politicieni care nu sunt confirmați în nicio formă de vreo realitate în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană. Unde în această lume vin politicieni din străinătate să se îngrijească de egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor în fața legii, de independența și sănătatea sistemului judiciar. Nu spun că totul e perfect în cealaltă parte, nu, nici pe departe. Haideți să participăm însă solidar la cei care vor să îmbunătățească Uniunea Europeană. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Noul președinte al Ucrainei a convocat alegeri legislative anticipate pe 21 iulie. Decretul a fost publicat a doua zi după depunerea jurământului. Volodymyr Zelensky, în vârstă de 41 de ani, l-a schimbat și pe șeful statului major al armatei. Poziția este ocupată acum de comandantul forțelor guvernamentale în conflictul cu separatiștii din Donbas, regiunea rusofonă din estul țării. Victor Marin relatează. Zelensky și-a anunțat intenția de a dizolva Parlamentul ales în 2014 încă din discursul de investitură rostit luni. Noul președinte încearcă să profite rapid de victoria zdrobitoare în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. A obținut 73% din voturi. Scrutinul parlamentar la termen ar fi trebuit să fie organizat în octombrie. Partidul său, până de curând ca și inexistent, este creditat cu până la 40% din intențiile de vot în ultimele sondaje de opinie. Odată cu anunțul privind anticipatele, președintele l-a cerut și miniștrilor în exercițiu să demisioneze, chiar dacă legea nu-i obligă să facă acest gest. Premierul Volodymyr Groisman însă, în funcție de 3 ani, și-a anunțat imediat demisia. El a invocat dezacorduri profunde cu noul președinte. Să mai spunem pe de altă parte că Rusia i-a trimis un avertisment proaspătului lider de la Kiev. El ceruse Statelor Unite să adopte noi sancțiuni la adresa Moscovei. Acest tip de retorică nu va ajuta Ucraina să rezolve conflictul din estul țării, a afirmat Kremlinul. Războiul din regiunile separatiste din Est, care opune trupele guvernamentale rebelilor proruși, a făcut deja aproape 13.000 de morți. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Averse cu descărcări electrice astăzi în regiunile intracarpatice, precum și în zonele montane și submontane, vor fi și ploi torențiale și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. În restul țării, cer variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 18 și 26 de grade. O zi cu vreme frumoasă. Azi în capitală, cer variabil și o maximă de 26 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. Știrile din sport în câteva minute în deșteptarea. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Alegerile europarlamentare au loc într-un context politic fără precedent în cei aproape 70 de ani de existență a comunității europene. Comunitate înființată pentru a pune capăt războaielor între vecini care au măcinat Europa. Pacea în Uniunea Europeană încă durează, însă la granițele sale, în Ucraina, de 5 ani este război. Criza migrației din 2015, an în care Europa a fost confruntată cu un val uriaș de refugiați din Siria și imigranți din Orient, Sudul Asiei și Africa, a scos la iveală erori serioase ale sistemului de azil al Uniunii. Criza a obligat blocul comunitar să intervină în așa fel încât numărul celor care se aflau ilegal în Uniune a scăzut de la 2,2 milioane de persoane în 2015 la puțin peste 600 de mii în 2017. Ultima criză politică majoră a apărut în 2016, când, pentru prima dată, un stat membru al Uniunii a decis să părăsească această alianță. Este vorba despre Marea Britanie. Clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 11 minute, știri din sport la Europa FM. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FC Hermannstadt are șanse tot mai mici să rămână în Liga 1. A pierdut pe teren propriu cu FC Botoșani 0-2, primul meci din etapa a 12-a play-out-ului. Sibienii au încasat golurile pe final, deși aveau superioritate numerică. Jucătorul transferat deja de FCSB, Răzvan Oaida, a fost eliminat în minutul 81 la doar câteva minute de când intrase pe teren. La scurt timp, Roman a marcat primul gol, apoi Golovka a mai înscris o dată în prelungiri. FC Botoșani este liniștită pe locul al treilea, în schimb Hermannstadt rămâne cu o singură victorie în play-out, antepenultima, pe locul de baraj, cu două puncte peste Dunărea Călăraș, care va juca astăzi un meci crucial cu ultima clasată Concordia Chiajna. Ucluj se menține cu emoții în cursa pentru promovarea din Liga a doua, a învins-o cu 1-0 pe Sportul Snagov. Pe un teren îmbibat de apă, golul a venit în minutul 88, marcator Pârvulescu, după ce oaspeții au avut gol anulat în repriza secundă. Victoria o menține pe Ucluj pe locul al treilea de baraj, cu două puncte avans față de Petrolul Ploiești înaintea ultimelor două etape. Cristina Neagu și-a prelungit în cele din urmă contractul cu CSM București pentru încă un sezon. Aflată în continuare în convalescență după operația la genunchi, cea mai valoroasă handbalistă a lumii a scris pe o rețea de socializare că a luat decizia să rămână fiindcă iubește să joace în fața suporterilor români și speră să-și îndeplinească visul de a cuceri Liga Campionilor cu această echipă autohtonă. Ea a precizat și că au întristat-o discuțiile din urmă cu câteva luni pe tema salariului său. Sport.ro susține că handbalista va fi plătită în continuare cu 18.000 de euro pe lună. Amintim, în februarie, Cristina Neagu a cerut o mărire a salariului la cel puțin 20.000 de euro pentru prelungirea contractului, dar a fost refuzată de Primăria Capitalei, instituția ce finanțează CSM București. Dar mă bucur că în cele din urmă Cristina Neagu și-a prelungit contractul. Era păcat să se despartă acum de CSM București, în contextul în care au venit câteva, sau urmează să vină câteva jucătoare de mare valoare în această vară, în frunte cu Nora Morg, o foarte mare handbalistă, care însă a suferit mai multe operații la un genunchi în ultimul an și jumătate. La fel cum și Cristina Neagu, spuneam, este în convalescență. Dacă aceste două jucătoare vor fi apte 100%, Liga Campionilor poate ajunge la București sezonul viitor. Deci se strâng mai multe avariate sau cum? Așa a fost să fie. Aha. Că de-aia n-a... Mamă, ce bine că vin. E adevărat că deocamdată sunt puțin avariate, dar poate se repare și... Auzi, joacă la CSM, nu la Dinamo. La CSM? Nu, că pentru Dinamo era imposibil cu Liga Campionilor. Aia, așa, la CSM au o șansă măcar. Prima piesă de azi aparține lui Vlad. Da. Vin alegerile și cred că așa s-a gândit el la titlul ăsta. Da, sunt adevărul că este un moment crucial. Eu sunt convins că cei mai mulți români nu înțeleg, din păcate, asta. Dar e un moment crucial și oricum o să vină în anii ăștia două runde de alegeri care ne vor determina viața pentru foarte mulți ani de acum înainte. Nu-mi spune că ai ales piesa Crucial Moments. Nu, nu există piesa Crucial Moments. Ia stai să vedem. Da, cu poate la Scorpions. Nu, dăm un Ariem. E sfârșitul lumii așa cum o știm noi. A, bine.